سورۃ القیامه مکی سورت ده مصحف عثمانی کې 15 او یایم او ترتیب نزولی کې یو دیرشم د سورۃ قاریان ارستو او د سورۃ همزان الوان نازل ده عربتی ما قبل سردار ده چلوان دی صورت کی تردید دو کفارو شو چخا یخافون الاخرہ فدے کی اثبات تا قیامت تے او اخوال دا قیامت ذکر کی خلاصہ دو صورت صورت کی ذکر کی اثبات تا بعد بعد الموت او بعد اخوال دا قیامت او صدقه قرآن پاک او در رسول پاک علیہ السلام او شکوا در انسان نا او بیا در اثبات پر قیامت سر پارا دلیل اقلی بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه قسم لي فرض قیامت باندې لا ظاهر دي اقسم بيوم القيامه اولاد تحسين بكرام مقرر شي اقسم بيوم القيامه قسم کوم فرض قیامت باندې ولا اقسم بالنفس اللوامه او قسمكم فاغنس مباني او يا ليل بيو لا سايد نده بلکه معنى دادا لا حاجة الى القسم وما ذلك اقسم قائد بلاغ محولا او امام نصفي او ذيك معنى كرده ليس الامر كما تقولون خبر ادا سے نہ مشرکین تو اس سے گواہی لا انا دہی سبانی رہے ليس الامر كما تقولون خبر ادا سے نہ لگا سرنگے چتا سو وائے اقسم بيوم القيامه تا سو وائے قیامت نہیں سرے ولی نہیں سرے زپے قسم کو لا اقسم بيوم القيامه قسم قوم فرض قیامت باندې ولا اقسم بالنفس اللوامه او قسم قوم فانس باندې چې ملامت کړي فاغه ضمير چې ملامت کوون کړي نقوا ما بيدار ضمير ته ویل شي چې ضمير مړني ضمير ژوندې ضمير ته ویل شي د بندنه څخه دیوشي د پاره په خوشحالي نه کوي دنه دنه ته احساس کیږي چې کار مې غلط وکړ ځکه احساس سره کیږي چې کار زمير ژوندې او چې ورشي بیا احساس نه کیږي بیا په تاسو غلطي غلطي نه کوي د جواب قسم اورته چې ان الاراده غیر مناسب اعراض هغه مناسب نه دی د قیامت رس گواه په دې خبره ده چې ستاسو دا اعراض ٹھیک نه دی نفس لوما هغه شاهد په دې دی چې ستاسو دا اعراض ٹھیک نه دی ورپسې ته جره ايحسب الانسان ايا گمان کوي انسان کافر الن نجمع الامر ذات من برا جمل کو اڑ کی دد بنا ولنا قادرين من قادرلو على پدي باندي ان نسوي بنا له چه برابر کو او یو شانتی کو بنا له بندو ندد بدن سے دا کو زفتان کرده دد یو یو باغتی کوریش دغی تصویه کوریش بل يريد الانسان كغواري انسان كافر ليفجر امامه تغيير فارا كده انكارو كي امامه ده آسنا چلوان جرا روان دي ليفجر اے ليفجر كده انكارو كي امامه ما امامه ده آسنا چلوان جرا روان دي چلوان روان مراحلنا ده منازلنا ده انكار كل واري چه کار بتا آسان شي په دنیا کې څنګه ژوند تیری چې د خپل منشا مطابق ژوند تیر شي. نو د قیامت تجدید کول انکار کول غواړي چې آزاد شي. یسألو دی تپوس کوي استعزاء حیات یوم القیامت چې کله به رس د قیامت دغه استهزاء په تور باندې د پیغمبر نه د مسلمانانو نه تاسو کوي چې کله به راځي قیامت. نو الله تعالی جواب ورکړي چې هر کله راځي نو راځي خو چې کله راشي نو بیا به تفصیل ورو بیانې فإذا برق البصر فسكلا چې برق البصر او بریخي سترګې وخطف القمر او تندر کی سمای وجمع الشمس والقمر رايوزي فشين والأسبوغ مي يقول الإنسان أبوالي إنسان يوم يزن أرسكي أين المفر شرق دي زايد تيخي جابة تيخ ترو قولي ولكن تيخ ترو بني نذكر أجبي فإذا برق البصر فإذا تحير البصر متحير بشي فريشان بشي سترگي دغير حيرت نما بالکل خشعا ابصارهم بكي بروزي خاشعة ابصارهم بروزي سترگي دي نذكر از بي او وحسف الكمر او دارنگي تندر بوني سيش بمائي سورة بشي سمائي ولي ذكر غربتوش وخطف القمر لتكبير الشمس اذا الشمس كبرت افر بنور تكتوش لكن ورتوش ثم ما بخد بخد تورش وجمع الشمس والقمر او راي وزيبه كيش نور او سكوماي فسكي في الخصوفي وخصوفي غربتوش يا وجمع الشمس والقمر في طلوعهما من المغرب و طلوع دوارو کی دا مغرب نا دوارو با دا مغرب نا دو کی یقول الانسان او بوائی انسان شتن یوم ایزن فدارت کے این المفر چر قدا تیخا ما فرق مصدر نیمیم کی دیشی او صیغه د ظرف هم کی دیشی. نه الله تعالی پرې رد کوي کلا بالکل نه د تیغ تیرو ګیدل نشته دی لا وطع نشته دی اخلاص دی الى ربک قاص رقصاتا یوم ایذن فدارت کی المستقر ٹھکانا ينبأ الانسان اذا بشی انسان تا یوم ایذن فدارت کی بما پاس باتی قدما چلوان نکری و اخرا او رسوی کری سوانای کسی بڑاوائی کسی کری او یاد تصدیر نمرا دے او تصدیر نمرا سر دے بما فا اغسما دے قدما من العمل نسی کلی دا عمل و اثر و ما ترک من العمل او آج سکری غلی دا عمل بما تا من السیئتی و ما اثر من الحسنتی چه کم گناہی کری او کم نیکی پری خودی نتا پوس پتے نمشی چه سنگ دا لکھ گنا چول ریکارڈ مطا پر پیش پیش او پیش کول تا بم ضرورت دی فل طول ریکارڈ کو تخکار بل الانسان و بلک انسان چلے علا نفسی پکفر زان بانی بصیرتن بینائی ولو القى معاذيره اگر کده پیش کوي معاذيره ما ترتن خللرا ما ترت په پیش کوي ولیکن خپل ځان هغه بوته معلومي چې ګناهونه به داد علي عمل به داد دي نو دا غره روان ده ورپسې په میاس کې صداقت تو قرآن پاک او صداقت پر رسالت سره قرآن باندې ربط امانت کاری خو ربط هغه شته دی د شیعو حضراتو الزام دا دی چې موجوده قرآن اصلي نه دی باندې استدلال کړی ورلوان د اقوال د قیامت دي ورپسې اقوال د قیامت دي په میاس کې دا جمله د څنګه راغله لا تحرك به لسانك لتعجله وای د دین اندازه لري چې په دې کې تحریف پکې شوی دی معاذ الله نو تحریف پکې نه دی شوی او ربط او تعلق هغه شته دی د دې تعلق کې د هغې سره ایحسب الانسان الا نجمع عظامه موږ به د انسان اړوکي را یو ځای نه کړو د انسان اړوکي به داسې را یو ځای کوو لکه څرنګه چې ستا په حافظه کې قرآن پاک را جمع کوو څرنګه یو یو کلمه یو یو حرف هغه محفوظ دی نو د انسان یو یو اړوکی یو یو اندام هغه محفوظ دی یو یو بند هغه محفوظ دی په جزې اعتراف کړي یو شانتې سوچ کوي په جزې برابر وي نه بیا بل شانتې سوچ کوي لا تحرك به لا تحرك حركه مواركوا به فدي قران پاک باندې لسانك جبه مبارك فلتا لتاجل به چت تلوار کی به بتلاوته وقراءته وتلاوت او قرات دې قران پاک کی را نه نشي لجبه تا بیا بیا زر زر حرکت مواركوا خاموش اوسا چې جبريل تلاوت کوي او غم مکوا چیر بشي وري ان علينا بيشكا فمن دباندي جمعو جمع کول د دې قران پاک دي ان علينا جمعو في صدرك جمع کول د دې قران پاک څخه سینه ساجي سب سینه کې د مشغول د زمان کار دي وقرانه او قرات دليله لمن بیره د ذکرت توفیق بیا درکو او تو خاموشه سره اورا یا و قران رات دې دې په واسطه د جبرئیل یا دوم نه ته اومزه او قوري به اومزه د جبرئیل په واسطه باندې فاذا قرناه فسر کلا چې موږ ولولو دې لرا نو فسر قرانه فست تابعداري کوا قرانه ذکرت ذکرت دې فإذا قرأناه نقرأت جبريل عليه السلام کو او الله تعالی د جبريل عليه السلام د قرأت نسبت ځانته ذکر من جانب الله او الله تعالی د طرفنا موکل او قرأت باندې نو د وکیل د تصرف نسبت چاته کیږي موکل ته کیږي فإذا قرأناه هر کله چې موږ ول قرآن پاک لرا نفت تبع قرآنه نفت تبع قراءته نتتابداری کوا تذکرت تو قرآن پاک یعنی خاموش و توسا صحبت اللہ ثم ان علینا بیانه کیا پمنگلی بیانه وزاحت تو قرآن پاک دے شکم زلنا وزاحت تو مفتاجی ثم ان علينا بيانه في قولك وفعلك وتقريرك ورثتي بياك الله انسان سوي هيا يوم القيامه ذات وري بين فكا كلا بالكل لا تخبر ولا نفكا دا بل تحبون العاجلة فشتاس من ساتي العاجلة دنيا سرا وتذرون الآخرة أو تصفردي آخرة سرا وجوه تير مخنا يوم الدين فدارت ناظرة فرصا زبي إلى ربها أو إلى ربها أو رفلتا ناظرة كذبي دا دلیل د آیات حضرات ته او ثبوت د رؤیت د باری تعالی الى ربها ناظرۃ د نظر فکر الى راشی د په معنا د رؤیت بل عین راځي نو خپل رب ته وګوري په سترګو باندې وګوري دا رؤیت قلبی او دا رؤیت عینی ده د دې آیت کریمه نه رؤیت عینی ثابتېږي په قیامت کې دنیا کې ممکن ده خو واقع نه ده وجوه ووجوه ندير مخنا يوم ازن فدارت كي باترتن درن طبيعت بي باترتن تريو بي فريشان بي تظنو گمان بكي ان يفعل بها شموامن بكولشيد دغ وجوه سرا فاترتن كمر قر فاكرا اغا معاملتا وي كي اغا تفندا د شا اډوکی زملا د تیر مهري هغه د کلمات دي فاکره کمرطوله معامله دا د معامله به سره کولی شي زملا به خدمات دي یعنی مضبوطه سزا به تور کولی شي کلا یسینی خبره ده اذا بلغت التراتی په وقت چې راورسیږي سا التراتی چنغلګونو ته وقیل او قویرشی سوکی سراتی جمع در سرکوتتون در سرکوت اگر چی کندر دی دیتا ویلشی ها دیتا دا اڈو کنه دیتا گرگس والا دیتا سرکوت وی دا دوار سرکوت تین دیتا دیتا رف نراشی او دیتا رف نراشی دیتا سرکوت تین دیتا تو چه سای بلکل دی زیر رو لیتی دی زیر دی مرائی در اذا بلغت التراتي ارتر ورتيجي اروا التراتي شن خلقنتا وقيل او قولشي من سوقتي لذا قيل دا قويت كي دا حاضرين دا طرف نا قولشي من سوق بكارني مختصر سو وای قریب الموت هغه سو وای راکن دمګره پکار دی چې صورت یاسین نه ته وای حاضر پر دې ته پریشان ہے کی د استراف فارس کی صاحب بالکل دې ځای را رسیدلی او لتی وای نو که خفه شي وته وای من تطلو سو پکار دی سو پکار دی سو هو هغه سو وای را دمګره رقا شفی د ضربا یضربونا رقیا دم ته ویلی شي او رقیا یرقا او ترکا فی السما رقیا یرقا هغه په معنا د ختیدو باندې راځي دا د ضربا یضربونا راکن دم ګره وظن او گمان فی دا قریب الموت انه الفراق بیشکا دا فراق ته دا جدائی دا والصفت الصاف او را یو ځای شي پاندای د ساتي د بلې پاندای سره صفت تن زمت الصاف د ساتي را یو ځای شي یو پاندای د بلې پاندای سره صاف ورشي الى ربک او رب ساتا یوم ازن پدارت کې المصاف ورسل دی المصاف اروق والظهار مصدر یې نیولی ورپسې زجر بعضې خلک دې حالت ته راورسي خو لیکن نه چېته تصدیق وکړي نه چېته موز وکړي بلکې ټول عمر د هغوی په تکلیف او په توجه په عراق کې تېر شي. دا بدبخته خلیفه فلا فردتا نفت نے تصدیق کو ہر رسول ولا صلا او نے مذک ولكن كذبا لكن تصدیق کو تو پیغمبر تولا او اعراج کو تو توحید نہ ثم ذهب الى اهله بیا دلال آل فلتا یتمقا پدا سیار کے چفخر کو اولا لکا حلاکت سال پارا فا اولا بیا حلاکت تے ثم اولا لتا بیا حلاکت تے سال پارا فا اولا نبیا حلاکت تے سو حلاکتو نتو مستحقی نو تکرار دا تکثیر دا پارا رہے چا دا یو حلاکت نا سو حلاکتو نتو مستحقی سکر طول عمر دی پا گم رہے کے تیر شوئے اولا لکا اے قرب لکا قرب لکا حل حلال یا قرب لکا ما تکرہو رانزی دی چیتا تا حلاکت رانزی دی چیتا ارشیت تے نخوخے جہاں عذاب تے خیری دی خان محاصل مانا بیشی ویل اولا لکا ویل لکا فویل سم ویل لکا فویل حلاکت دستا دفارا بیا حلاکت او بیا حلاکت دستا دفارا نو بیا یاد ده تکثیر ده پر نصوص و حلاکتون مستحقی او یا ده پر ده تاکید ده اولا لکا نضافه اولا ده تاکید ده پرش ثم اولا بیا ده تاکید ده پرش فا اولا ده تاکید ده پرش تاکید بالای تاکید ده که ایزا صلاح انتیایی یکیری مستحق ده حلاکت ده او یا بعد مصرین وائی اولا لکا اولا لکا عند الموت حلاکت تستاد فارق وقت مرکی فا اولا لکا فی القبر نبیا حلاکت تدل پر خبر کی ثم اولا لکا ثم اولا لکا للغار فا اولا لکا فی جہنم ايحسب الانسان ايا غمان كاي انسان كافر اي يترك سدا تا كي دي بفري خدي شي سدا مهمل صاحب او دي خدي شي باندې مكلف ني نو نا ور پسي دليلي اصلي بعد قيامت باندې تو ګور خپل ځان ته پیدا وکني نو نو څنګه پیدا اي کم ذات چې نطفه انسان پیدا کولی شي هغه بیا تک زاړه اډوکي نشي نه یوځای کولی ایجاد کړی هغه خو نوی شی پیدا کولی او ایعاد کړی هغه خو صرف او صرف د پرزو هغه فټنګ کولی شي ستا دا فټنګ ګران دی او که نه نشته کول هغه دې ګران دی نو چې نه نشته کړی نو هغه ته ستا په دې فټنګ باندې قادر نه الم یکن نطفه نودا انسان نطفه من منی د منائنا یمنا چې انسان کورش پرهیم کې ثم کان علقتن او بیا وګرځید حرکتن چتوینا فخلق نقص پیدایشی کو الله تعالی فسوا نقص برا برکل اندامونه دد فسوا اعضاءه فجعل منه فذكرذول دي الله ترى منه تدا منائنا الزوجين وقسما الذكر نارين لرا والانثى او ما درا اليس ذلك ايات تغزات بقادر قادرا على عبادي ان يحيي الموتى جوندي كملو لرا بلا ولنا الله تعالى قادر دي.